quand l'autre s'en va. Tous les saxophones. La bona música obre les seves portes de bell nou a través del nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Això és Hola la música. La música nos fait oublier nos amours. Amb aquesta cançó de Michel Berger comencem el nostre espai per portar-vos bona música, bons ritmes i cançons molt diverses una de les altres, perquè escoltarem grans artistes aquí a casa nostra amb el programa del dia d'avui. I música que possiblement també ens podrà sorprendre i recordar. Hi ha gent que recorda cançons de temps, de molt de temps enrere. Doncs avui ho farem per primera vegada amb el nostre programa, aquesta formació, aquesta cantant. Amors solitaris, apa que no la varen ballar aquesta cançó amb el seu moment com va sortir en el món de la música. Jo ballar-la no, perquè no ballava, però sí posar-la per la ràdio ja aleshores, el 1980, el seu primer àlbum, així de fet es deia primer àlbum, el disc que ens aportava Lio, aquesta cantant belga d'origen portuguès. El seu estil era poper, pop, era fresc, era natural, era molt juvenil, igual que la seva imatge de Lolita. La seva època de major èxit va ser precisament a principis dels anys 80 amb aquesta cançó i una altra que es deia Le Banana Split, que també escoltarem amb el nostre programa. Després ja va desaparèixer del mapa musical. Escoltem el seu segon tema, Lio. Tu m'embrasses, la la la, mes fosses, sur ta chambre, savant qu'elle passe. Així cantava aquesta cançó que es va reconèixer durant temps com la seva peça més important. Va ser publicada originalment el 1979 i va vendre aleshores 700.000 còpies. Leo era el seu nom artístic, però ell havia nascut amb el nom de Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, un 17 de juny de 1962, cantant portuguès o luso, belga, cantant i actriu, una icona de la música francesa i bèlgica durant els anys 80, i la veritat és que és una artista destacada en aquell moment. Va viure a portuguès, va viure a Moçambic, també amb la seva mare, després del divorci, va anar a viure a Brussel·les, a Bèlgica. La seva germana és l'actriu Helena Noguera, allà va néixer la seva germana. Com hem dit, amb el compositor Jay Alansky va publicar aquestes cançons amb un altre dels personatges famosos també del seu moment, en Jacques Duval, que és qui la va animar, cantant i compositor, amb el qual encara cantava recentment alguna cançó. Aquests són els dos temes, aquest Banana Split. Amb els anys va arribar a vendre més d'un milió de còpies, aquesta cançó. I després, aquesta versió, Amors Solitaris, una versió d'un tema de la banda de punk rock Stingley Toys. Escoltarem el tercer senzill que va sortir d'aquest disc, el seu primer àlbum. Amicalment Vostre va ser un tema que es va publicar l'any següent i que va arribar a ser un número 19 a Bèlgica. Tu us va. Amicalement vôtre, mon gars, l'on passe pas la famille on a, jouez merci pile ami ou pas, on se quitte pour amis, tout on bouge pas, mon anatomie ami là-bas, que je garde pour mon petit ami, je vis par Amicalment Votre, aquesta era la cançó que ens aportava i que acabem d'escoltar a càrrec de la Leo, d'aquesta cantant que utilitzava aquest nom. Totes tres cançons des del seu primer àlbum. Però bé, al llarg de la seva carrera ha fet més coses. Nosaltres l'havíem trobat pràcticament desapareguda, però no, ha anat fent pel·lícules, ha anat participant en sèries, ha anat participant en música, té altres àlbums que va publicar a la dècada dels 80, com el Pop Model, per exemple, el 86, de força èxit, però durant la dècada dels 90, i fins i tot l'any passat, el 2000, no l'any passat, sinó ja fa un parell d'anys, el Lio va editar, el Lio canta Caimi, el 2018, amb edició internacional 19, amb Jacques Duval, amb la qual cantava també diverses cançons prou interessants, això sí, no cantades en francès, sinó en portuguès. Recolem una mica i anem a escoltar una cançó que va portar-nos uns anys després dels seus primers èxits. Des del 2016, el millor de les balades va reconvertir temes com aquesta cançó per al Camaleó. Escoltem-la, doncs, també al nostre programa. Les cançons d'aquesta artista, com hem dit, el 2018 encara va treure aquest Edoche Moreno Mar amb Jacques Duval, cantant en portuguès. Pupé Pop va ser un senzill sense gens d'èxit que va publicar el 2014, però sí que amb Phantom va publicar un parell de temes l'any 2009, que avui també recordarem amb el nostre programa, tancant ja el record d'aquesta intèrpret de la anomenada Lio amb el nostre programa. C'est une moins que rien. Je ne que je tire en plein cœur. En voilà une de moins. Adieu, petite Catherine. Esteu escoltant Olala Music amb Rafael Corbí. Doncs efectivament, i així seguirem i així continuarem al vostre costat si ens ho permeteu una mica més per portar-vos més cançons i més música des d'altres protagonistes que avui tenen a bé de deixar-nos escoltar, deixar-nos portar la seva música. Cançó francesa amb M, només es diu així, que hi farem Super Chérie. Super Chérie, una cançó d'aquest protagonista que acabem d'escoltar també amb el programa d'avui que ens acompanyarà en els propers minuts, amb Mathieu Chagrit. En Mathieu fa servir aquest nom de M tan sols. És un cantant, podríem qualificar-lo de rock, tot i que jo no trobo pas que sigui res de rock aquesta música que ens aportava ara mateix. Nascut el 21 de desembre de 1971 a Boulogne-Billancourt, a França. Dins els seus ambients també ens aporta aquesta música, aquesta chanson que ell també sap interpretar. Estem escoltant música que ens arriba a través de les seves realitzacions de 2019, cançons com aquest Super Chérie, una cançó que arribava al número 29 a Bèlgica, o per exemple aquest Trapi, també un dels seus senzills publicats aquest any. Happy. plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? Je peux te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit: souris à la vie quand tu croises le bonheur, si vite arrivé, si vite reparti. Je bouge à la souris, cours plus après le bonheur, quand il est devant toi, que tu souris. Voilà ma seule terre. La vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi, quand je me dis oui chaque fois. Doncs un personatge que també ens acompanya amb el programa d'avui, M, tan sols amb la seva música i en les seves companyies. Escoltarem un parell de temes més que ens acompanyen amb aquest personatge del dia d'avui, un artista prou interessant que des de fa temps que és considerat com un dels millors de la música francesa. Té 13, si no recordo malament fins a les dates, premis, victòries de la música, els més importants de la música francesa, i això vol dir alguna cosa. Estem parlant d'un gran artista amb moltíssimes i molt bones cançons. N'escoltarem, com hem dit, un parell més des d'aquests temes que el 2019 se'ns presentaven a nosaltres. Sans détour, depuis je ne vois plus ta petite gueule d'amour. Big Bang, je suis perdu, je pianote au hasard, surf dans les avenues au vol de ta mémoire. Par-dessus tout, cet amour torride, virtuel tellement fou. Sur cet écran noir, tu mènes à ma folie. L'amour est une histoire qui plonge. Plus du tout. Les notes que j'ai toujours sont celles de l'automate, désabusé de tout. le pire sur cet écran noir qui mène à ma folie. L'amour est une histoire qui plonge. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie, plus du tout. Logiciel, l'aimer par-dessus tout. L'aimer comme son ciel, il se taire de tabou. Aimer son logiciel, l'aimer comme un fou. L'aimer comme son ciel, il s'amuse de tabou. Sur cet écran noir qui mène à ma folie, l'amour est une histoire qui penche. Donc je fuis. L'autre paradis. La la la. Això és Oh La La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Alain Bachon és el nostre proper protagonista. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisés, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le gluant revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortels, mortels, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Un artista increïble, fantàstic, que avui ens ha acompanyat també amb el nostre programa, nascut amb aquest nom de Alain Bachon a París el 1947 de desembre i va morir el 2009, un 14 de març, cantautor, actor francès, premiat amb l'autor del millor àlbum musical dels darrers 20 anys, el 2005, al Festival Victòries de la Música, per aquella fantasia militar. És un personatge destacadíssim que avui vull recordar amb alguna de les seves cançons. No m'importa quines, perquè m'encanten totes elles. laisser la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène, un vol d'épervier, trace au fusain, un profil perdu, serait-ce le mien, dans l'herbe étendue, je la revois, dans ses pieds nus, m'ouvrir ses bras, il lui faudra du danger, dans sa vie rangée, elle en aura, elle oubliera vite l'heure des prières pour quelques rêveries d'étagères le long de sa traîne, s'accroche en vain à bout de ma peine. Et d'aussi loin, seules les étoiles, ça va jamais, qui sous le voile peut se cacher, il lui faudra du danger, dans sa vie rangée, elle en aura. On s'est aimé dans les roseaux, je l'ai vu plier sous ma peau et prêter serment aux ailes du vent. Alors laissez la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène. Elle viendrait soudain sur ma colline manger du raisin et ses épines. C'est bien trop sérieux, une robe blanche, les amoureux s'accrochent aux branches, il lui faudra du danger, dans sa vie rangée, elle en aura. On s'est aimé dans les roseaux, je l'ai vu plier sous ma peau et prêter serment aux ailes du vent. Alors laissez la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène. Laissez la mariée brûler sa traîne, laissez la mariée brûler sa traîne, laissez la mariée. Ens queden un parell de cançons més per acabar el nostre programa, per tant no canviarem pas d'artista d'aquí al final, sinó que anirem escoltant també música de l'Alain fins a arribar al final del nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició d'aquest El Vostre Espai, o l'Alain Musica, que espero que hagi estat del vostre grat, escoltant a Em, escoltant a Lio, escoltant a l'Alain baixant les seves cançons, i que, com sempre, tenen un objectiu, fer-vos arribar aquesta música sempre en francès. Recordeu que si ens voleu contactar, si voleu estar a prop nostre, suggerir-nos intèrprets, estil estils musicals, cançons, o podeu fer-ho sempre, inclús enviant notes de veu, que nosaltres reproduirem amb el programa, al telèfon 644 40 83 24. El repeteixo, 644 40 83 24. Aquí estem sempre per estar al vostre costat. Fins la propera, gràcies. J'ai mis du vent sous mon chapeau. J'ai mis du tango sur ma peau. J'ai mis du son, j'ai mis du silence et de l'eau. J'ai mis du sens à tous les mots. Tu vois, ça fait longtemps que je me déguise là-bas. J'ai laissé tomber mes valises. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre. Et j'ai failli tomber de haut. J'ai mis du temps pour oublier que je t'aimais trop. J'ai mis du temps à te faire la peau. J'ai mis du vent sur ma moto. J'ai mis du vertige et de l'eau. Tu vois, ça fait longtemps que je me fais peur. Des fois, je me dis que je vais m'enfuir avant l'heure. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre. Et j'ai failli tomber de haut. Il y avait des cormorants fixer les falaises au sud de Montevideo. Quelques milliers d'enfants qui chassaient les sirènes. J'ai dérivé jusqu'à Rio. Comment tu cries quand tu subis quel après-midi, odeur d'ennui. C'est moi celui qui, planqué dans la nuit, cherche et puis détruit les rizières, les vies. Je nettoie et je suis. Je fais juste ce qu'on m'a dit. Je fais tomber la pluie. Je chasse. Je réduis. Je mais toi je suis. Mais toi, je suis. Une petite fille court, elle crie. Elle est jolie, doucement je les suis. Elle disait oui, oui merci. J'ai pas appris à parler l'ennemi. Elles sont jolies, moi je les essuie. Je dors mal la nuit, moi je les essuie. Comment tu cries? Quand tu subis, comment tu cries? Je m'en décompte en dormant, rien que des rêves de vétérans. On prend dans mon sommeil et moi je tire à blanc. Des hélicoptères tournent dessus mon lit sans un bruit. Je fais ce qu'on me dit. Je nettoie, j'essuie. Tu suis. Je nettoie, je suis. Je nettoie, je suis.